Sevgili dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hilal TV ekranlarında Okudun Mu programımızla huzurlarınızdayız. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada kaldığımız noktadan itibaren devam edeceğiz. Kaldığımız nokta neresiydi tabii hatırlatmamız gerekiyor. Maun suresine bir başlangıç yaptık. İlk iki ayeti özellikle de din kavramı, dini yalanlama ekseninde din kavramı ve ardından yetim kavramı üzerine geniş efendim izahatlarda kıymetli hocam bulunduğu Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve o başlangıcın devamının gelmesi lazım efendim. Çünkü başkaca konuşacak çok önemli noktalar var. Bugün de inşallah bu bahse devam edeceğiz. Maun suresini hocamla beraber etraflıca elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce konuşmaya gayret edeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Sevgili hocam, erayetellezü kezübü bir din dedik. Oradaki din kavramını en son 8-9 tane benim sayabildiğim kadarıyla değişik manalarıyla, Kur'an'daki referanslarıyla arz ettiniz. Efendim ondan sonra yetimin itip kakılması meselesini önceledik. Onun ne anlama geldiğini, dini yalanlamanın tam da karşısına nasıl oturtulduğunu, bunun ne manaya geldiğini söyledik. Şimdi o efendim fezalikellezi yedi ol yetim meselesinden yürürsek, kaldığımız noktadan yürürsek ayetlerin devamını nasıl anlayabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Yusuf Bey, bu hani dini yalanlamak insana aslında neler yaptırır? Evet. Öyle sorarsak belki daha iyi ayetleri daha iyi konuşlandırmış oluruz. Eyvallah, eyvallah. Dini yalanlamanın işte fecaat sonuçları. Sonuç neticeleri nelerdir? Neticeleri nelerdir? Bir işte yetimi itip kalkmak. Bunun üzerinde önceki programda uzun uza diye durduk. Şimdi bununla hep aynı içerikte daha başka ayetlerde de beraber kullanılan bir başka ahlaki düşüklük var. O da وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ cümlesi. Hmm. Dini yalanlayan adam, yani hesabı, yani mahşeri, yani değeri, yani hukuku, yani borcu, yani sorumluluğu, evet, yalanlayan kişi, bu sorumsuz davranışı, bu sorumsuz inanç aksaklığı nedeniyle önce yetimi itip kakar ve bununla beraber وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ yoksulun doyurulmasına ön ayak olmaz, teşvikte bulunmaz. Şimdi bu tabii önemine binaen birkaç bir şeyi söylemek durumundayım. Oradaki Yahudlu'yu siz önayak olmak manasında evet, yani yorumluyorsunuz. Teşvik etmek. Teşvik isteyim manasında. Evet. Teşvik etmek manasına alıyorum ve şurada Hakka suresinde bu yoksulun doyurulmasına teşvikte bulunmamak, önayak olmamak Yüce Allah'a iman etmemenin peşinden geliyor. İlginç. Hakka suresinin 33. ayetinde İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm, işte cehenneme atılan, amel defteri sol tarafından verilip çeşitli itiraflarda bulunan kişinin niye bu akıbetle buluştuğunu Cenab-ı Hak gerekçelendiriyor ve buyuruyor ki o bağlamda İnnehu, bu adam kâne La yu'minu billahil azim. Yüce Allah'a inanmıyordu, güvenmiyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve yoksulun doyurulmasına da ön ayak olmuyor, olmuyor, teşvikte bulunmuyordu. Enteresan. Şimdi gelin bu meseleyi Müslümanlar, bu mesele Müslümanlarla ilgili değildir deyin yani. Bu lan, inkarcılarla alakalıdır, bu, bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Ya olmaz. Eğer Allah'a inanıyor ve güveniyorsanız bu iman ve güven size bazı şeyleri yaptırmalı, kabul ettirmeli ve yaptırmalıdır yani. İmanınızın bir teste tabi tutulması lazım. Bir eylemle, bir fedakarlıkla, bir çeşitli organizasyonlarla bir şeylerinizden feragat edebileceğinizi göstermeniz lazım. Gün gelir sağlığınızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir paranızla imtihan edilirsiniz. Gün gelir canınızla imtihan edilirsiniz. Tabii. Hayat imtihana endeksli bir kavramdır. Dolayısıyla yoksulun doyurulmasına teşvik etmemek imansızlıkla beraber sayılıyor. Evet. Bu beni ilgilendirmiyor. Varsın desin şimdi adam. İşte Allah-u Teala bakın, yüce Allah'a inanmıyordu. Ondan sonra Kur'an'a inanmıyordu, peygambere inanmıyordu, meleğe inanmıyordu, namaz kılmıyordu, oruç öyle demiyor. Demiyor. Öyleyse miskini doyurmuyordu. Evet, onu söylüyor. Çünkü Kur'an'ın en önemli meselelerinden biri, bir ilk sıralarında yer alan konularından biri yetimle ilgilenmek, bir diğeri yoksulun doyurulmasıyla ilgilenmek. Bu bir lüks değil, bu bir hobi değil, bu bir seçenek değil. Bu bir zorunluluktur. İmanın hayata yansıtılma biçimidir. Evet. O itibarla Maun suresinin 3. ayetindeki ifadenin aynısıdır. Şeyde Hakka 34'te evet, geçen. Aynısı. Orada bu mesele Allah'a inanmamanın bir sonucu olarak veriliyor. Burada da işte dini, hakikatleri, sorumluluğu, borcu, yalanlamanın, mahşeri yalanlamanın peşinden geliyor. Önemine binaen Allah-u Teala bu meseleyi önceliyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bu Fecr suresinde önceki programda yetimlerle alakalı 15, 16 ve 17. ayeti okumuştum. 18. ayetinde Fecr'in وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ var. Evet. Şimdi oradaki Yahuddu, bu Maun'daki Yahuddu evet, orada kalıp değiştirdi. Tehaddune kalıbına dönüştü. Tehaddune kalıbı bu işin aslında toplumsal bir görev olduğunu ortaya koyar. Yani bir adamın sosyal birini vazife doyurmasından ibaret değil. Müslümanların toplumsal hayatta gündemlerinden biri olmalıdır bu. Tehaddune karşılıklı olarak bu teşvik işlemini yapmaktır. Dolayısıyla ben birini doyuruyorum demeyle de bitmiyor bu iş. Başkalarını da işin içerisine alacaksınız. Başkalarını da devreye sokacaksınız. Çünkü bu toplumsal bir sorumluluk. Efendim, başkasını teşvik etmek için haliyle başlangıçta vazgeçilmez değerdeki olmazsa olmazımız bir adamın önce kendini teşvik etmesidir. Evet. Yani bu noktada kendisi Fransız olan bir adamın başkasına yapmadığı şeyi başkasından istemesi Kur'an ölçülerine göre abesle iştigaldir. Sonuçsuz bir eylemdir. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ diyor Allah-u Teala. Ne diye yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Öyleyse yoksulun doyurulmasını teşvik etmemek demek, bir, bunu toplumsal bir görev olarak algılamamak, iki, kendi içinde yüreğinde bunu hissetmemek ve uygulamaya koymamak geliyor. Mesele dini yalanlamanın insanı dünya hayatında ne tür sosyal hayatta ne tür bozuklukların içerisine ittiğini göstermektir. İnkarın sonuçlarından biri olarak bu veriliyor. Pek çok ayette Yusuf Bey, yani öyle 3 tane 5 tane filan değil, dolu. Yoksulların sahip çıkılmasıyla, onlara sahip çıkılmasıyla, gözetilmesiyle alakalı onlarca ayet var. Şimdi burada yani başlasam saati geçer ayetleri. Evet. Onu çok artık irdelemek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Miskin kelimesi. Miskin. Oradaki anahtar kavramlarımızdan evet, biri. Miskin kelimesi Türkçe'de biraz anlam kayması yaşayan evet, kelimelerden bir tanesi. Böyle tembel tembel oturana miskin deniyor. Fakat hiç alakası yok. Yani Türkçe'de bu kelimeyi kullandığımız bağlam ya da kullandığımız insanlar Kur'an'ın sözünü ettiği adamlar değiller. Tabii. Kur'an'daki miskin değil. Evet. Miskin iki anlama geliyor. Bir anlamı şeyde var. Beled suresinde ev miskinen zâ metrabetin. 16. ayeti Beled suresinin. Ev zor günde doyuracaksın yakınındaki yetimi, Ki demiştim ki bütün yetimler yakındır. Yakındır diye söylemiştim. Yani o mekrabe uzaktakine bakmasan da olur anlamına gelmez. Yetimlik yakınlıktır. Velayet anlamında, sahip çıkma anlamında. Ev miskinen zâmet rabetin. Miskini de zor zamanda doyurmak. Sen zorken, sen zor durumdayken miskini doyuracaksın. Hangi miskin bu? Yani miskinden kasıt ne? Zâmet rabetin. Açlıktan karnı toprağa yapışmış adam demektir. Metrabe, teribe, turab, toprak demektir. Toprak. Yani açlıktan karnı toprağa yapışmış adam demektir. Fakirden farklıdır bu kelime. Fakir daha çok infak yapamayacak durumda olan, olan kişiye, infaka muhtaç olan adam anlamındadır ama o neticede belki gününü, öğününü geçirecek bir şeyler bulur. Ama öbürü hepten bitti. Fakat miskin, yani karnı açlıktan toprağa yapışmış adam demektir. Bir anlamı budur. İkinci anlamı ise kelimenin harflerinden kaynaklanan, kelimenin lügat anlamıdır. O da miskin, yoksulluğun kendisinde mesken tuttuğu adam demektir. Miskin, sekene. Artık yerleşik hale gelmiş. Yerleşik hale gelmiş. Artık ondan kurtulma imkanı kalmamış adam. İşte onun doyurulmasına teşvik imanın gereğidir. Bu teşviki yapmamak inkarın görüntüsüdür. Bir Müslümanın bu konuda ben duyarsız kalabilirim gibi bir yaklaşım içine girmesi aklına da imanına da ziyan getirir. Müslüman böyle bir ilgisizliğin, böyle bir fütursuzluğun içerisinde bulunamaz. İşte Hakka suresi 34'te bunu Allah'a imansızlığın sonucu, bu ayette ise dini, hakikatleri, değerleri inkarın sonucu olarak sunuyor. Mefhumu muhalif dediğimiz tersinden bakıldığı zaman dini tasdikin zorunlu sonucu yetimi sahiplenmek, yoksulun bakımıyla ilgilenmektir. Evet. İmanlıysanız sorumluluğunuz var demektir. Kime karşı? Aynı hayatı paylaştığınız, toplumu birlikte paylaştığınız o gariban insanlara karşı sorumluluklarınız var. Hı-hı. Cennete mi gitmek istiyorsunuz? Bu sorumluluk köprüsünden geçeceksiniz. Bu testi başaracaksınız. Efendim bu malı ben kazandım, beraber mi kazandık, o da kazansaydı, çalışsaydı gibi böyle tam bir müşrik cümleleri dökülüyor bazı insanların ağzından. Tabii. Yasin'de Allah-u Teala onları nasıl kınıyor? Estağfirullah 47. ayet. Kazanırken de benimle miydi? Evet. Gecemi gündüzüme kattım. Dişimi tırnağımı kanattım. Ya, neler neler. 47. ayeti Yasin'in. Tabii Yasin'i ölülere okumak çok güzel oluyor. Evet. Biz adamların tepkisi yok. Ne gönderirsen kabul. Öyle oku gitsin oku ama. Oku gitsin. İşte bu ayetin ölüye diyecek bir şeysi yok. Kimse kusura bakmasın. Ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâh. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden bir bölümünü infak edin dendiği zaman Mekke müşriklerine قَالَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا bu nankörler bunu kendilerine söyleyen müminlere derlermiş ki اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği birilerini biz mi doyuralım? Hani onu Türkçe bir de tekerlemeye dönüştürdük. Git Allah versin diyor. Git Allah versin. Arapçası enut'imu men lev yeşaullah ve tamahtir. Git Allah versin. Sana da Allah vermişti. Sana bunu üstelik başkasıyla paylaşasın diye verdi. Allah'ın doyurmayı dilemesi de senin üzerinden olacak. Yani sen tabii Allah eliyle adamın ağzına ekmek getirecek, ekmek getirecek değil. Sen yardım edeceksin ki o da senin üzerinden hükmünü icra etsin. Aynen öyle. İşte imanlı ve sadakat ehli olmanın en önemli göstergelerinden biri de ekonomik anlamdaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdir. Şimdi belki biraz bazılarına uzak bir tercih gibi gelecek ama benim çok önemsediğim bir kavram buluşturması yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Yusuf Bey biliyorsunuz mesela sadık adam demek, evet, doğru adam demektir. Sıddık adam demek çok güçlü bir şekilde doğrulayan, tasdik eden adam demektir. Musaddik işte gene doğrulayan, tasdik eden adam demektir. Efendim masduk doğrulanmış adam demektir. Demek. Vesaire. Sadaka kökünden gelen kelimeler var. Bir de o kökten gelen Türkçe'de kullandığımız sadaka kelimesi var. sadaka. Tabi bu bizim kültürümüzde şimdilerde sadaka denince akla çok basit olarak şu geliyor. Sadaka adamın cebindeki bozuk paralardan kurtulma ameliyesi. Kurtulma ameliyesi. Aynen öyle. Yani birine bir şey vereceği zaman böyle cebine vuruyor. Bakıyor cebinde böyle bozuk para varsa var madeni. Var. Hah, böyle kağıt paradan hiç sadaka veren pek görmedim ben. Nerede bu bozuk para varsa onu atıyor adama. O da hakaret edercesine yani. Böyle tabii, tabii. Çöpe atar gibi. Tabii. Böyle veriyor. Niye böyle yapıyor? Çünkü iki tane arıza yaşanıyor bu noktada. Bir, biz sadaka vermenin sünnet olduğu bilgisiyle yetiştirildik. Sadaka vermek sünnettir. Bu yanlış. Bir, bunun yanlış olduğunu söyleyeyim. İki, biz Allah-u Teala'nın bir takım görev ve yükümlülüklerimiz için kullandığı kavramların içini boşalttık. Biz kendimiz onları dolduruyoruz kafamıza göre. Bir takım sadaka bunlardan biri mesela. Efendim, enjekteler yapıyoruz. Niye kelimenin öyle seçildiğini sormak durumundayız. Ben göğsümü gere gere ve haykırarak her zaman söylüyorum. Sadaka, sadıklıktan, sıddıklıktan, musaddıklıktan, masduktuktan aynı kelime kökünden gelmiş bir kavramdır. Sadaka demek bir Müslümanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka bir sadakat testidir. Sadakatin yansımasıdır. Yansımasıdır. Yani ne kadar sadıksınız bu dini değerlere? Ne kadarı bu dini değerlerin sizi ilgilendiriyor? Bakalım neyinden ne kadar fedakarlık yapabiliyorsunuz? Sadaka kavramının genişliğini de düşünürsek, hani tebessümün bile sadaka olmasına tabii, kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakatin boyutları da genişliyor. Elbette, bravo. Çok iyi bir hatırlatma. Es geçecektik yoksa. Yani tebessümüke fî veçhiye ehîke leke sadakatün buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakman senin için en beleş sadakadır ya. Bundan daha kolay, bundan daha beleş, bundan daha ucuz, bundan daha zahmetsiz bir sevap olabilir mi? Ama böyle Hollanda ineği gibi de dakikada bir kahkaha atmanın bir alemi yok. Yani onu sahiplendiğinizi hissettireceksiniz. Geçen program söylemiştim. Dünyanın en korkunç duygularından biri sahipsizlik duygusudur. Evet. Onu ondan atacaksınız. Yetim adam meselesini izah ederken. Evet, onu söylemiştim. Bu sadaka işte kardeşinin seninle ilgili senin onu sahiplendiğin duygusuna sahip olmasına vesile olur. O itibarla sadaka çok önemli bir duyarlılıktır. Kavramının daha geniş alanları bulunduğunu söylediniz. Tabii. Şimdi mesela ilim sadaka. Şimdi mesela böyle programlar yapıyoruz. İşte hemen işte soruyor adam. Yani bunu bu ekranlardan söylemek istiyorum artık. Buyurunuz lütfen. Yani çok canımı sıkıyor çünkü bazen. İşte hocam bu programları yapıyorsunuz. İşte ne kadar para alıyorsunuz diyorlar. Bak benim yüreğimi dağılıyor bu sorular. Ya. Ben Kur'an talebesi bir adamım. Ben Kur'an-ı Kerim'den peygamber ahlakı endeksli bir hayat yaşamaya çalışan bir adamım. Ben bu hizmetlerin ücretle değil, ecir merkezli yapılması halinde etkin olabileceğine inanıyorum. Ecir bekliyorsanız ücret almazsınız. Ücret alıyorsanız ecriniz yoktur demektir. Ecir endeksli çalışmaktır Müslümana düşen görev. Şimdi bir şeyler biliyorsunuz. Üç kelime, beş kelime neyse ne kadar biliyorsanız. O bilginin sadakası nasıl olacak? Bunu satacak mısınız yani? Buna kaç lira bedel belirleyip satacaksınız? Kaç lira ediyor mesela bu ayetleri okumak? Kimin haddine düşmüş bu ayetlerin fiyatını, pahasını belirlemek? Bazıları şöyle algılıyor bir ayeti hatırlayacaksınız. Allah'ın ayetlerini az bir bedele satın. Bela teşteru bi ayatillahi zemen galila. Yani çok bedele satın. onu bana biri dese de ona Bakara suresinden o çarpıcı tokatlayıcı ayetleri okusam yani. Yani böyle çirkin şeyler oluyor. Evet. Bu tam bir üzüntü nedeni benim için. Biz bu hizmetin yani Kur'an hizmeti yürek istiyor ya. Yani bu böyle gönlünüzü rağm edeceksiniz bu işe. Buradan ve midenizi düşünerek değil, şuradan ve bir kulluk şuuruyla bunu yerine getireceksiniz ki sözünüzün çıktığı yer karşınızdakinin orasına gitsin yani. Mideden çıkan söz öbür adamın midesine gider yani. Gönülden gelen sözler muhatabın gönlüne gider. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara suresi 44. ayet olacak. Estağfirullah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup hep başkalarına mı iyilikleri emrediyorsunuz? Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor yani? Siz inanmadığınız, yapmadığınız şeyi ne diye başkalarına söyleyip duruyorsunuz? Bilginin sadakası vardır. Bedenin sadakası vardır. Ekonomik mal varlığının sadakası vardır. Sevginin sadakası vardır. Ne bileyim hayattan bakışın sadakası vardır. Tecrübe paylaşımının sadakası vardır. Her neyse onun için mesela ben infak kavramının Mustafa Hoca'ya buradan gene bir teşekkür gönderelim. İnfak kavramının imkanla değil imanla alakalı olduğunu söylemek durumundayım. İnfak imkanla değil imanla alakalı kavramdır. Niçin? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de infakın yapılma zamanlarından söz ettiği ayetlerde bunu sadece var ve bol zamanlarla sınırlı tutmuyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ Bol zamanlarda da dar, dar zamanlarda da dağıtacak. Peki adamın bir şeysi yok neyi dağıtacak? Mutlaka kendinden daha düşük durumda olan birileri bir yönüyle düşük durumda olan birileri vardır ve onlarla onun paylaşacak mutlak surette bir sahipliği vardır, bir özelliği vardır. Bilginizi paylaşırsınız, paranızı paylaşırsınız, sevginizi paylaşırsınız, tecrübenizi paylaşırsınız. Ne bileyim yani paylaşırsınız. Benim sadaka ve infaka konu bir durumum yoktur diyemez bir Müslüman. Onun için Müslüman iman iddiasındaki sadakatini sadakalarında gösteren adamdır. Siz böyle söyleyince şimdi tabii sadakat meselesi benim yani sadaka sadakatle de örtüşünce bir sonraki ayetle de zihnimde bazı bağlantılar oluştu. Mesela salatın karşılığı aslında sadakattir buradaki anlamda. Yani salatından habersiz olmak bu sadakatten yani dini yalanlamanın karşısındaki hal ve hareketten uzak olmak demektir. Gibi bir anlam çıktı. Yani dine sadık olduğunuzda ancak salatınızın farkına varırsınız. Salat üzere olursunuz. Salatınızdan bir haber olmazsınız gibi bir anlamı da zımnen içeriyormuş diye hissediyorum. Doğru düşünmek çok önemli bir erdemdir, meziyettir Yusuf Bey. Me'arid suresinde Allah-u Teala olumsuz insan tipiyle alakalı bazı bilgiler verdikten sonra bu olumsuzluk özelliklerinin bir kader olmadığını, bunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor ve illel musallin diye bir istisna cümlesi başlatıyor. Ancak musallin. Musallin olanlar bu özelliklerden uzaktırlar. Uzaktır. Kim bunlar? Bu musallin olanlar kimlerdir? Sayıyor şimdi. Sayıyor, geliyor. Ondan sonra 26. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Evet. Musallin olmak, musaddik olmaktır. Eyvallah. Yani o sizin ifade ettiğinizin ayetten karşılığı vardır. Musalliğinden olmak, musaddikinden olmaktır. Olmak demektir. Musaddikinden olmak demek, ondan sonra yetimi itip kalkmamak, tabii. Ondan sonra miskini doyurmaktır. Evet. Ve bu hal üzere sosyal özellikle bunlar çünkü sosyal hayata bakıyor. Yani dinin görüngüleri, görüntüleri, yansımaları bu alanda tasdikini sağlam tutmak demektir. Evet. Aynen öyle. Hiçbir şey yok. Ayetten karşılığı var. Çünkü başka türlü ikilemeler kullanılabilirdi. İşte iman, inkar denilebilirdi. Burada tekzip, tasdik var zımnen. Tabii. Ondan, onun yerine işte şer, hayır denilebilirdi. Başka şeyle kalıplar kullanılabilirdi. Ama özellikle tekzip kullanılıyor. Tekzibin de ne olduğu açıldığında sosyal alandaki göstergeler ortaya çıkıyor. Tabii. Yetimi itip kalkma, efendim diğer miskini doyurma gibi. Bunun karşısına sadakati koymamız lazım. Tabii yani اَرَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ aslında zımnen şu demektir. بَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُكْرِمُ الْيَت۪يمِ ve يُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ mesela. Yani bu tersinden o demektir yani. Evet. Maksat o duyguyu vermektir. Yani tebliğde hep doğrudan cümleler kullanılmaz. Tabii. Bazen tersinden de söylenir. Bazen bağırarak söylenir. Hazreti Nuh'un yaptığı gibi. Bazen kısarak söylenir. Bazen gündüz olur. Bazen gece olur. Her teknik uygulanır. Bazen adamın yanına gidersiniz. Bazen o sizin yanınıza gelir. Bazen kendi üzerinizden tebliğ yaparsınız. Yasin'de var mesela. Harikulade o Habibi Neccar'la alakalı ifade. Ve maliye la abudüllezî fatarani ve ileyhi turcaun. Karşıdakilerine siz niye Allah'a tapınmıyorsunuz, kulluk yapmıyorsunuz demiyor. Diyor ki bana ne oluyor da ben beni yoktan var edene kulluk yapmayayım ki? Yani, üzerinden tebliğ yapıyor. Tebliğ ediyor, enteresan. Dolayısıyla burada da işte zımnen verilmek istenen mesaj işte aynen vurguladığınız gibi. Dini yalanlayan bunu yapar, dini tasdik eden bunun tersini yapar. Tersini yapar. İkisini beraber düşündüğümüz zaman ayetlerin vermek istediği mesaj böylece Yusuf Bey ayet güne ve hayata okunmuş olur. Evet. Öbür türlü bunu tarihsel bir metin olarak okumaktan başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Ölü metin. Ayetler zaten diyor ki Mekkeli müşriklerle alakalı, bir kısmı Medine'deki münafıklarla alakalı, bir kısmı kafirlerle alakalı, hiç bir kısmı ehli kitapla alakalı, hiç kimse üstüne bir şey alınmıyor. Hemen yani bak kardeşim diyorum ki ayetin nüzul sebebinde işte As bin Vail, Velid bin Mughire, Ebu Cehil'in adı geçiyor. Nüzul sebeplerinde. Yani Allah-u Teala beceremiyor muydu adamların adını buraya koymaya? Ki bazılarını koymuş söylemiş. Yani niye burada demiyor? Allah-u Teala nitelikler üzerinde durur. İsimler üzerinde değil. Mesajın evrensel olması nitelikler üzerinden konuşmayla mümkündür. Burada verilen mesaj da bu. Hatta mesela ereytellezî yükezzibu ve ellezî yükezzibu ifadesinin tercih edilmesi de harikulade bir anlam verir. Ellezî yükezzibu demek yalanlama eyleminde ısrarcı olmak demektir. Hmm. Bunun yerine ereytel mükezzibe diyebilirdi. Evet. O kalıptan gelebilir. Öyle isim kalıbından gelebilir. Gelmedi işte. Bunu bir eyleme, bir sıfata dönüştürerek yani adamı tanıtmıyor. Eylemi tanıtıyor. Eylemi tanıtıyor. Eylemin istikrarını, devamlılığını söylüyor. Evet. Fiil cümlesi olarak gelmesinin de böyle bir anlamı var. Üzerimize alınmak durumundayız. Yani ben mesela şöyle şeyler de söylüyorum. Bazen eleştirildiğim oluyor. Varsın eleştirsin kardeşlerim. Ben eleştirilerden de olumlu sonuçlar çıkartmaya gayret eden bir insanım. Mesela diyelim farz olan bir işi yapmamak ya da haram olan bir işi yapmak, kanaati acizanem odur ki her ikisi de iki tür sonuç doğurur. Yani farzı yapmak farzdır, farzı terk etmek haramdır. Evet. Haramı yapmak haramdır, haramı yapmamak farzdır. Öyleyse bir adam mesela namaz kılmıyorsa bir, farzı terk etmiştir, iki, haramı işlemiştir. Evet. İki türlü yani iki taraflı mesajı olan kavramlardır bunlar. Ben Kur'an'ı böyle okurum yani. Böyle anlarım. Yani bir şey kınanıyorsa onun tersi öneriliyor demektir. Bir şey öneriliyorsa tersi yasaklanıyor demektir. Helaldir yapın denen şey yapılmaması durumunda sorumluluk getirecek bir kabahattir. Öyle görmek lazım. Onun üzerinden işte bir inanç bozukluğu yaşayan adamları tenkit ettiği davranışlardan söz eden ayetlerde o davranışların tersinin birer emir olarak, birer yükümlülük olarak muhatapları ilgilendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta özellikle söylemeliyiz. Evet. Evet. Hocam o fa-i takibiye demiştiniz. Feveylün lil musallin. Ondan sonra musallinle aslında bağlantıyı da kurmuş olduk. Ondan sonra ellezinehum an salatihim sahun. Buralar için söyleyeceklerimiz var mı? Var. Kısımlar için neler söyleyeceğiz? Var var yani çok. Geçmeyeyim diye soruyorum. Çok var. Feveylün lil musallin işte bu sureyle ilgili kıyametin koptuğu cümledir bu. Şimdi bakız Yusuf Bey. Vaktimiz var mı? Biraz sonra mola vermemiz lazım. Birkaç dakika sonra. Şimdi o zaman bir girizgah yapabiliriz. Sadece veil kelimesiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Evet. Musallinle ilgili kısmını ikinci bölümde Hümeze söyleyeyim. Hümeze suresinde de veili görmüştük değil mi? Şimdi bakın. Orayla. Evet, tabii veilün likülli hümeze. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu veil kelimesi epey 15-20 defa geçiyor. Ben onların sayım dökümünü yapmıştım bir ara. Kahır ekseriyetle bunlar kafirler için kullanıyor bu veil kelimesi. Birkaç ayette zalimler için, gene çok az ayette müşrikler için kullanılıyor. Başka kullanılan böyle işte ölçüde tartıda işte yanlışlık yapan, mutaffifun işte yolsuzluk yapanlarla ilgili filan, onlarla ilgili de kullanılıyor. Ama ne olursa olsun bu kelime aslında bu hitaba muhatap olan adamın korkunç yanlışlıklar içerisinde olduğunu gösteren bir ifadedir veil. Yazık olsun şu adamlara. Vay haline şu adamların. Hatta geçen program demiştik. Veil aslında cehennemdeki vadilerden cehenneme girmeden önce işte cehennemliklerin bekletildiği bir korkunç vadinin adıdır. Şimdi böyle başlayan bir ayet grubunun peşinden gelen kelimeleri bunlar Müslümanları tanıtıyor demek. Orada anlatılan özelliklerin Müslümanlarda bulunan özellikler olduğunu söylemek bence ayetleri yani maksadının dışına. Yazıklar olsun bu namaz kılan Müslümanların hallerine. Bu Müslümanlar evet, yazıklar böyle, olsun Müslümanların haline demez Allah. Falan, bu Müslümanlar öyle, bu Müslümanlar böyle. Allah'la aldatıyorlar bilmem ne filan. Şey yani böyle Müslümanlar bütün işimiz gücümüz Müslümanları eleştirmek oluyor. Yani bir bakacağız yani. Burada feveylün diye bir kelime kullanılıyor. Bu kelime nerede kullanılıyor başka? Feveylün lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah diyor Allah-u Teala. Kalbini Allah'ın zikredinden uzaklaştığı için kapkara kesmiş adamlar. Yazık olsun bu adama. Şimdi bunu Müslüman için söyleyebilir miyiz? Müslümanın Kur'an'a karşı kalbinin kas katı kesilmesi. Kalbi Kur'an'a kas katı kesilen adam Müslüman olur mu yani? Bu ne biçim bir şey? Yani ben şeyi anlamıyorum. Yani diyelim ki bir rivayet var bir yerde. Yani işte bu ayetlerin, bundan sonraki dört ayetin işte münafıklarla alakalı olduğunu gösteren rivayet var. Nüzul sebebi olarak anlatılan bir iki rivayet var. E ne yapalım yani şimdi? Bu rivayetler var diye. Bu kelimeyi Allah-u Teala'nın Kur'an'da kullandığı o örneklere baktığımız zaman bu kelimenin kimler için kullanıldığı belli. Cehennem vadilerinden birinin adı olduğu bile ifade ediliyor. Öyleyse rivayeti kurtaracağız diye ayeti heba etmenin bir alemi yok. Mesajı öldürmenin bir alemi yok. Rivayetler eğer Kur'an'a uygunsa doğrudur. Kur'an'ın tersine bir şeyler söylüyorlarsa o rivayetler doğru değildir. Onları bilgi kaynağı olarak almak durumunda değiliz. Peygamberimize nispet edilen rivayetlerde de durum aynıdır. Şimdi rivayetin kendisini anlayalım istiyoruz. Kendisini anlayalım istiyoruz ama hani rivayet bir anlamda işaret parmağı gibidir. İşaret ettiği yer ayettir. Yani o ayeti daha doğru anlamamızı gerektirecek. Ama bizde öyle olmuyor artık. Şimdi rivayet baktığımız muteber, yer oldu şimdi. Parmağın kendisi muteber, güneş saf dışı. Evet yani cama bak camdan bakma. Cama bakıyoruz. Camdan baksana, gözlüğe bakan adam gibi bu. Evet. İşaret parmağına bakıyor, işaret ettiği yere bakmıyor. Yani rivayetin anlamlı olabilmesi ayetlerle uyumlu olmasına bağlıdır. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir şey söylemez kardeşim. Tabii. Yani rivayeti kurtaralım derken bak ayet gidiyor ya, ondan sonra başlıyor işte vay şu namaz kılanların haline. Elbette biz namazımızda burada sözü edilen arızaları namazımızın içerisinde taşımamak gibi sonuçlar çıkartırız. Hani ilk üç ayette yaptığımız gibi biraz önce. Bir Tabii. sürü sonuç çıkarttık. Evet. Kendi yani zımnen söylenmek istenen şudur kabilinden. Bu başka bir şeydir. Bu ayette muhataplar Müslümanlardır, namaz kılanlardır, onlar kınanıyor. Hiç ilgisi yok, kimse kusura bakmasın. Evet. Yani ayeti biraz olsun doğru anlamda. Bu fotoğraf sadece Müslümanlara kesmenin, onlara yüklenmenin bir anlamı Yok. Yani bu çok sıkıntılı bir şey yani. Evet. Ama bu hepten bizi ilgilendirmediği bir anlamı da zaten bizi tanıyanlar içermiyor. Bilirler ki tabii. Biz her ayetin bize inmesi gerektiğine tabii. inanan insanlarız. Tabii. Bu başka bir şey. Tabii. Bu ayetin muhatabı doğrudan şudur demek başka bir şey. Yani. Evet. Evet. Sadece belli bir kesime onu hamletmek başka bir şey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu da iyi bir netleştirme oldu. Bir ara vereceğiz yine her zaman olduğu gibi. Sonra sureyi bitireceğiz. Bitireceğiz inşallah. Devam edeceğiz efendim.